تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ سُورَةُ يُونُسُ فَصْلُ سُورَةِ تَوْبَةَ نَزَلَ أَنزُلَ كِ فَصْلُ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَ سُورَةُ تَوْبَةَ سَرَ رَبَتَ وَمُنَاسَبَتَ دَارِ چلته کې قتال ذکر شو او ډېر سخت احکام چې فقتلو قاتلو وجنه یې پرې دیما مغیوی چې اخر زمون ګناه سده په سورت یونس کې هغه تخپل ګناه ای چې هغه شفاعه عند الله دریم آیات کی بووی ما من شفیعین الا من بعد اذنه اتل سمایات کی بووی ویقولون هاولا شفعاون عند اللہ دویم دا چلتا زجر دا منافقان اوڑی ارزیات سمر خباسات درش پیتو پور بیان شو سوره یونس کې خباستونه زواجر د مشرکینو ذکر کوي زیات دغه افعال شرکیه اقوال شرکیه دریم دا چې سوره توبه اخر کې توحید بیان کوي وقل حسبی الله لا اله الا هو سورۃ یونس کې باغی عقلی دلیلونه ذکر کوي زیات سلورم داو چې اخر کې ترغیب رسالت ته ذکر کو لقد جاءکم رسول من انفسکم سورۃ یونس کې با داغی شبهات ذکر کوي چې پیغمبر باندې لولا انزل علیکم من ربه معجزه ولنراز چونگی اوار داغی شبہات و جوابو نبی پینزم داو چی سنگی اغا ختم که پا تصدیق در رسالتو سورت یونسی شورو که پا تصدیق در رسالت اکان لین ناز عجبا انا وحینا الی رجل منهم دیولی تعجب کوئی پګم دا چلته د منافقانو حال ذکر کړو وخت د نزول د قران کې نظر بعضو ملي بعضن عدل تبا سوره یونس کې د مشرکینو حال بیان کې وخت د بیان د قران کې چې کله بیان کې د پدی باندې دی په ویدا قران نه ایسی بی قرآن غیر حاضا اوام داو چلتے ویلیو اتخذو احبارا و رحبانا احبارا و رحبان یعنی ولیو وقدائی توب سرا دلتبوئی قالو اتخذ اللہ ولدا سبحانه اتخاذ الولد دا هم مطلب د شفاعت یو قسمو د عقیده او چدی با الله سره زموږ لپاره شفاعت کوي 68 آیاتو اتخذ الله ولدا اتم دا سوره توبه کې وی چې څوک پناوالي مشرکانی پناوال ورکه حتی اسمع کلام الله خود دید پارش دا اللہ کلام باوری دا دیر لوی نعمت تے سوری یونس کی با بیا دا قرآن صفات بیان کی چفا بذالک فلیفرحو دا دمرا لوی نعمت تے چل اللہ بذی خوشحالیو کے انا هم داو چیغی کے دا مہاجرین و انصار ذکرو کرنا پورا پسلم آیات کی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار دا دنیا حالو سورۃ یونس کې به د آخرت حال بیان کی چتلی دی دعوام فیا سبحانک اللهم وتحیتم فیا سلام لسم آیات کی وی شلم داو چی حل تیویلو شاہدین علان سم بالکفر جدید اخبر مرگری مو آئے اغیق کارپ اقدان باین دا شرک و دا کفر گواہی کئی کنا دل تبووی چاگا گواہی سوا اطلسم کی بوئی ویقولون هاولا شفاعون عند اللہ تا دا شرک گواہی او پتی باندی قرآن تیویلیو دا اہلی کتاب کو بیان کے چه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله تمیاشتو ذکر کړو چې دولس میاشتې دی په کال کې بدلته وی دی پنځمه یاد کې والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازله ومیلے منزلون مقرر کری میاشت سنگا جوڑی گی لتعلم عدد السنین والحساب حکمت اوکو شریق دا اللہ حکمت سو دولس میاشت تکڑی جتازو بخبل حساب کتاب باندے پویش ہے ما خلق اللہ و ذالک اللہ بالحق دے عبس نہیں پیدا کری سورة یونس دعوہ دا اثبات توحید پر نفع شفاعت قہری اثبات توحید کی پر نفع شفاعت قہری سر او دا دعوی را غستی دا دریز آیا تقریبا دریم آیات کی شمالهم ما من شفیعین لام بعد اذنه اتل سمایات کی چوئے قولو نهاو لئے شفا عند اللہ او بیادغا اٹاسٹ کی چقالو اتخذ اللہ ولدن سبحانہ او سرد دینا چرد شفاعت قہری کئی نرد نور اشراکم کئی شرک فی العبادت رد کئی دریم آیات کئی ذالکم اللہ و ربکم فاعبدو افلا تذکرون دغسیت لسمیت کی ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم بیا پا آخر کی بے ایک سو چار کیوں ہوئی فلا عبدو الذین تعبدون من دون اللہ لیکن اعبدو اللہ الذی رد شرک فی الدعاوں کی اق آخر کے 105 کی چولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك رد شرک فی العلم کی ڈیر تفصیلی 61 آیات کی دا پیغمبر نوم دا صحابہ نوم عموماً و خصوصاً وما تکون فی شعن وما تطلو منه من قرآن دا ټول اعتقادي شکنا اورد شرک پہلی کوي 54 کې قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله رزق نازل کړي تاسو به ځان نه له حرمت کوي نو که سورۃ یونس پشان د بقره آل عمران پرد اشراکو کې تقسیم د صورت یو نس پینځو بابونو ته دی. اول باب د اتلسم آیات پورې، اول نه اتلسم پورې دې کې هم مقاصد اربعه ذکر کړي، تصدیق د قران په اول کې، بیا ورپسې توحید په دلیل عقلی کې چې هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ان ربكم الله الذي، بیا ورپسې مقصد د قیامتم چې له مرجعکم جميعا وعد الله حقا، او بیا ورپسې زجر د پیسې احباب د دنیا سره تا وګ ډیر راضی خا، بیا حال فریقینو یو پل بشارت ورکی جنتیانو دا، او بل پل زجر مشرکینو دا، بیا زجر پیراز دا قرآن سرا دا اول بابو اتلسم آیات کو چیدی که دا امور و مقاصد اربعا دلیل عقلی زجر په استحباب د دنیا او د فریقین حال، یا زجر به شرک داسې چې داغه افعال شرکیه دا مشرکان سکي داسې داسې کارونه کوي، چې قران او ته بیانې توحید بیانې نوې دانا بل قران زجر په اعراض د قران سره، یا دویم باب د اتلسم نا تر 31 پورې او دیرشم پورې هغه کې دا دعوه د صورت ته واضحه چې نبی شفاعت قهری ویقول نا اولا شفاعون عند الله، او بیا ورپسې افعال شرکیه دي مشرکینو زجر په شرک سره هغه افعال شرکیه، بیا مثال بیان کی د فنا د عالم جنما وصل حیات الدنیا کما انزل الله من السماء، بیا ور پسې د فریقین حال مؤمنان له بشارت په جنت، او دینور له يرول په قیامت او په اخرت او په عذاب باندې، بیا دریم بابو د 31 نا تر 57 پورې هغه کې هوګد مضمون د دلایل عقلیو و اعترافی من الخصم، داسې عقلی دلایل ذکر کړي چې خصم اومه قرارو کې چې آو، دا مضمون دی هوګد د دلایل اعترافی من الخصم، بیا باور پر صداقت د قران ذکر کی جوړ داسې مضمون بیانې او تاسو یې نه منې، بیا پیغمبر ته وی خیر ته هم جنکی غما تسلی بار د پیغمبر، او زجر په انکار د رسالت سره، بیا تحویف او خروی او یوم نحشرهم جميعا الله ویل تبع راجم کما، او اس بعد د قیامت کی په حلف سره اخر کې چې واستم بیونه کا حقن هو قل ای و ربی، قسم په او کې قیامت حق ده، یا 57 نفس اپلا څلورم باب ده ته پوره 70 پورې هغه کې فاول د قران عظمت شان ترغیب قران ته، ابیا نفید علم غیب خاص پیغمبر نو صحابه او عموما او خصوصا، بیا د غسی بشارت د مؤمنان لا اولیاء سره ذکر کوي، لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، د مشرکین او دلائل چې اتباع او ظن اتخاذ الولد بیا 70 نن تر اخره پورې پنځم باب دی او باقي کې واقعات ثلاثه واقعات یونس علی السلام د نوح علی السلام او د موسی علی السلام وګوره سورۃ یونس ممتاز دی د امتیاز کې دا ټول مزامین راځي څګه دې حضرت شیخ وی مشکل دې خلاصې په لحاظ سره یو په دې کې زجر دې په انکار د قیامت بار بار تا وړې راضي زم په زجر په استحباب د دنیا سره چریتا تزهید په دنیا مو ویخه تزهید منت دنیا نه تزهید په دنیا دے تعبیر دے ایک زجر دے پہ اعراض دا قرآن سرا ایک زجر دے پہ افعال و شرکیو چیزا مشرکان سسکارو نکی اللہ پہ نعمتو کی ندی والا شریکو گوری دا سی جی بدی تغسرت دا شفاعت قہری پکے سلور زل تقریباً سلورم ذل بوم راشی پکی او زین شان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او در صحابہ کرام او احوال د مشرکین سنگے چا فعال دی نو احوال د مشرکین چی دی حال گور دنیا کی چی دی پدی شرک کسم انتی دی بغیر در ذلتنا ابی ام توبہ نو باسی دا مجموعه اقسام په سورۃ یونس دی ماول باب دی اتلسم آیات پوری او په دې کې اول د تصدیق د قران دا خو د هر هغه سورت چې زوات الر الف لام را په ذکر کیږي هغه کې اول تصدیق د قران په سورۃ یونس ته قبل پیاس تصدیق د پیغمبر اکان للناس عجبا خلق تعجب کی چې سړی راغی نو بیا ورپسې توحید مفصل ان ربکم الله الذی عقلی دلیل اثبات توحید په نفی شفاعت قهری سره او اثبات د قیامت سلورم کیله مرجعکم جميعا دا مقاصد ارباش ورپسې بیا دلیل عقلی والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا بیا دریم ان فی اختلاف الليل والنهار عقلی دلیل پکې ډیر دی وما خلق الله فی السماوات والارض ورپسې زجر دې په استحباب د دنیا جن الذین لا یرجون لقاءنا ورضو بالحیات الدنیا او حال فریقینو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات امخکت والذین انایتنا غافلون اولئک مأواهم النار دیتا فریقینو حالوی ابیاد مشرکینو حال وَيُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ فَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا تَرْدِي كَارُنَا أَفْعَالِ شِرْكِيَا تخویف دنیاوی و ذکر کی چگورے حلاک بام کم دیر میں حلاک کری دی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ بیا زجر پیارات دا قرآن سر و ازات اتلا علیم آیاتنا بینات مفصل دا والباب اتلا سم آیات پوری علف لام را اللہ پوی پمانا دی تلک آیات الكتاب الحکیم داراتلون کی پدی صورت یونس کی که ذکر ندی شوی خود دیر وضوح دو وجنا دا سیدی لکا چی محسوس گردی دلی نو تلکا دا یاتون دی داغی کتاب الحکیم چلیر دا حکمت کتاب دے ڈک دے دا حکمت نا دوی مانا محکم دے دا نسخنا دا نمنسوخ کی دا ټول محکم دے نسخ مسخ اغاق کیو چی وحی جاری وح چکل وحی ختم شن بیا ټول محکم شن حکیم تصدیق دا قرآن نور پسید رسالت اکان للناس عجبا ایشتدی خلق لرا تعجب ان اوحینا الى رجل منهم دا دی خبرنا چی منگا وحی اکڑا یو سلی تا دینا بشر دیکن نور ندی رجل دی منهم دا دی دا جنس ندی دی دا دیر ناشناو گرنلا ولی ناشناو گرنلا زک عرب ہوئی کیسا لیا اللہ بل سوک نو منتے ان اللہ لم یجد رسولا فدارک وی یرسلہ الا یتیم ابی طالب مگر دا ابو طالب پکور کے سوک یتیم لوی شوی دے نا غیر پیغمبر کو نور سوکنو ان انذر الناس دتیز پارا چو یرا ودا خلق فبشر الذين امنوا دزن د فریقینو بنیاد جوړش دا په کې وګد مضمون راځي او یرا وا خلق الناس نمرات خاص خلق دي کنه شغیر او الغوال مشرکین دي کافران او زیر ورکا کسان ته ایمان راوړل دي دسو خبری ان لهم قدم صدق عند ربهم چه دید پارا خودی اوچت قدم دید اقبل رب سر سمرو اوچت تر عرش پوری رسی ان لهم قدم صدق اغد مومن قدم دی اغد موحد قدم دی قدم صدق ابن عباس رضی اللہ عنہ السعادة السابقة في اللوح داخل مخي اللہ دی لکلو چیدی با سعیدی ناغیت قدم صدق اوی المراد السعادة السابقة في اللوح او داغسی حضرت عطاوی مقام صدق لا زوال له دا سده والا اللہ تیار کرده چه اغی بانده فنا نرازی مقام صدق لا زوال له زجاجوی المنزلت الرفیعت دیرو چت زیدن چالی دلی نده المنزلت الرفیعت دیرو چت زیدن نو کله چې یو شی کاغه باندې کاغه زید کاغه عمل له چله تدیر محبوبینو دغې صفت په صدق سره کوي ښا رجل صدق کلام صدق فی مقعد صدق التیم داس چه بیشکا خاص دا دید پارا قدم صدق عمل دے صالح او کامیابی دا یقینی او مرتبہ داری روچتا عند ربیم دخپل افسرا مجاہد او قطع دوم ہوئی قدم صدق سلف صدق تقدمو بالایمان ایمان پوجي باندې ځان د مخ کې دا کار کړی دی کنه چله وی مخ کې ولېګه مخ کې ولېګه وقدمو لانفسکم بقره کې تیر شیو دا مقام دی کنه قال الكافرون ان هذا لساحر مبين مچ ناشنه غنل نو اخر ټینګ نشو کنه او ای کافرانو چې بشکا دا پیغمبر ساحر دی احکارا حضرین مقصد ذکر کوي توحید او دا اوحینا وضاحت کوي چې دا سوحی و توشوا چه خلق و تصحر و جادوی اللہی غا وحید آده ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض چه بیشک رفستا سو اللہ دے غزات چه پیدا کری اسمان نوزم کا فی ستت ایام پاندازد شپک رضی کی سمستو آل العرش او بیا برابر دی پارش باندی سنگ چدا و دی شان سر لائق دا او دی تفسیر کئی چی یدبر الامر مانا صدا یدبر الامر استوا دا سن دا چی اگر دی جسمیت سر لازم دا نا استوا دا دی چی انتظام کئی دا هر کار پخپلا تصرف کئی عالم کی دا عالم کارخانه دا غبلاس کې دا مجاهد وی کنه چې يقضيه ويقدره وحده فیصله کې ناشنا ناشنا ښا تر ورځې څومره ناشنا ناشنا کارونه کې کله اخبار ګوري و دې نه پوي چې د دې متبر څوک دی نه اسی ګوري دمر خدای خدای بنده وای عقل نکار واخلا چې دا ته تعجب کې پاو کې انداچا دا کارونه کړی یقضیه و یقدره وحده دا قضا او قدر دا په لاس کې دی وازی اندازې هم کړی دا پاول کې او پازل کې او سي فیصله هم کوي چې دا دنیا تخکاری ګندې قضا ده او هغه چې قدر چې دا څوک ته خبر نه نو هغه قدر نه دعوته صورت ګوره ما من شفیین الا من بعد اذن دې ته سماره د دلیل وای د دلیل سماره دا شوخه نشته هیڅ څوک شفاعت کوونکې سمره ول زور ورکړي چې نه کې راکلا او پس یې د نفی کلا او من استغراقی په داخل کړو او صفه کې پاتې نه شو ما من شفیع نشتا حصو شفاعت کو ان کے الا من بعد اذنی مگر پس داغی چلے اجازتو کی دلیلن علی العزت والکبریائی کشاف چھ بغیر دا اللہ دی اجازت نا وسو شفاعت کی سوال نا پیدا کی ذالکم اللہ و ربکم دا صفتونه چې بیان شو الله رب ستاسو دې فعبدو دا سره بیان کړو چې الله عبادت کوي د الله بندگی کوي قرطبی وی وحدوه واخلصوا له العبادت فخوا خدا خبرنو هر یو د عبادت دا معنا کیولې بغیر توحید نه عبادت جوړیږي نه نو عبادت خو په توحید جوړیږي نوحدوه واخلصو له العبادت او دا غسی مدارکم ذکر کوي وحدوه ولا تشرکو به ولا تشركوا به بعض خلقه مشركوا من انسان او ملك دا اوسر مشرک وې فضل نان جمادن بیا پاتې شه ګټا ونه قبر لا یذر ولا ينفع چې څه نفع او نقصان یې په لاس کې نشته افلا تذکرون الله تاسو د قران نه عبرت نه اخلي الی مرجعکم جميعا الله او بګورم د سروریګه برازای کنا دل تاسو سره دل دی ټول غوندو او کته وی چې دا وکړلې یو پته نه لګي الله وی وعد الله حقا وعد الله وعدن او حق حقا الله وعد کړی دا وعد او یقیني کړی دا په یقین سره شک نه خبره ایستي ده کما خبره یقیني ده انه یبدا الخلق ثم يعيده چې بشک الله پیدا کی مخلوق بیا به ژوند کی پس د مرګ نه ډول کارونه ده الله دی دا بیا به سل ژوند کی ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط چې بدل ورکړي الله کسان چې مؤمنان دي عملونه کړی صالح ډیر په انصاف سره ډیر د انصاف فیصله وکړي کنه مؤمنان سره او کسان چې کفر کړی دي دا مقاصد یې نه دي منلي ګوره نو د الله کتاب نه پیغمبر نه توحید او نه قیامت کفرو مقاصد نه انکار کړل د دې لپاره سکل دي د ګرم او بونا من حمیم د ګرم او بونا او عذاب دې درناک او بماکانو یکفرون دا ولې زکه دی به همیشه کفر کوو نیمه له خبره نه ماتله دا دی یو دلیل نفس دویم دلیل عقلی او دا غی نفس زجر په استحباب د دنیا سره هو الذی الله غزاد ته جعل الشمس ضیان چې ګرځول دې د انور روخانه ضیان دا رڼا ده نه زازویا ان رڼا په کې چولې ده کنه بل قمر نورن زانورن اس کوګمې رڼاواله پیدا کړې ده وقدره منازل اندازې کړې ده د اس کوګمې لره په ډیرو منځلونو کې دیرش او کم دیرش د دې له مقرره کې د نور خو پته نه لګي او آسان په جندل د اس کوګمې د منځلونو دي کنه چې دا وینې میاش جوړ شي د څه لپاره دا سمنځلونو له مقرره کړی دي لتعلم تاسو لپاره الله خو هیڅ کا تل اراده په دې سره نور سنو په حکمت یې خپل خلق ته هو او حق یې خلق ته هو زما حق دار دا معنا ذکر کې الله بالحق قرطبی يفصل الآيات يدير وضاحت سره بیان آیاتنا لقوم يعلمون دا قوم د پاره چې پوهیږي دا درین دلیل عقلی ان فی اختلاف الليل والنهار بشکا وبدلولو د شپې او د ورځې کې اما خلق الله السماوات والارض او هغه چې الله پیدا کړی په دې اسمانونو کې د ستورو ته وګوره به شمار او په زموږ کې هم لآیات لقوم یتقون خامخا دا دلیلونه دي عقلی د توحید خدا قوم لپاره چې ځان بچ کړي د شرک نه دلیل عقلی دریم ذکر کو اور پسې ذکر کوي پدې په سماره کې زجر په استحقاق د دنیا سره او بیا حالت د فریقینو بې بشکا کسان چې امید نساتی زمونږ د ملاقات دا ارجونا لقانا امید نساتی پلا معنی هم سید امید ساتل اسوک معنی کی لا یخافون لقانا ورد قیامت ننی اریگی خم ورسر نشتا دی لقانا ایت نزکا تعبیر اوک دا قیامت نپدی سرا دا یارزه کې الله وي چې قیامت نور سن دي ما سره ملاقات ته او دا دې لپاره چې کدي نه مني نه چوي مني وګه چې الله سره خدا ملاقات دار چا خوښ دې کنه لقانا معنا حسن لقانا چې الله وي زما ډیر ښه ملاقات ته خو دې امید نساتي نو مې سمان ابو عبیدوي الا یعتقدون لا ارجونا لا یعتقد داغی عقیده نشته چه بیا قیامت بی داولی ورزو بالحیات الدنیا زکاگی خوشحال شوی دی کن رضا شوی دی پا جوند دنیا بانده نو قیامت تیرده دی نلگی روی زمون دا دنیا خوخا دا نو پا دنیا خوارسو که رضا دی کن مسلمانان پی عمر رضا دی اور پسې وی چې نه داسې رضا نه کنه وتما انو بها وتما انو بها زړی په لګولې څنګه زړه چې بس وی کده نو دا دنیا دا او په لسنښت دا وی فنا کیږي نه دغه سورۃ ابراهیم کې جرازی 44 کې چله با ته قیامت کی وی جو او لم تکونو اقسمتم من قبل تاسو غندونه نکول په دنیا کې مالکم من زوال تاسو یې بس د دې دنیا نه تل نشته دي مونږ خو نزوت نه وی مالکم من زوال دې ته اطمینان وی چې بس دا دنیا باقی وګڼي دا به همیشه د پاره دی ولې په دنیا باندې موږ رسول له ګولیو والذین معنا آیاتنا غافلون د قران نه نو خبر کړه قران نه نه خبر خو بیا دنیا ته همیشه وي خپل کورتبم همیشه وي ارشد باندې معنا آیاتنا غافلون اصل نقصان دا زموږ د آیاتنا خبرو لای کما وا من نارو دا کسان چې دې زیدو سیدو د دې اور دې ما کانو یکسبون عمل کړه او دا چې هغه د اور لایق نو زیاتې هونه دې چې دې سره زیاتې کیږي ما کانو یکسبون دا کارونه کړیو کنه چې دا قران بیانې ښا دا حالت دیو فریق شو ما وا من نار نور پسې ان الذین امنوا بشک کسان چیمان راولو پدی مقاصد باندې قران یې مانو رسالت یې مانو توحید قیامت او عمل کړي دي عمل صالح په سنت او يهديهم ربهم هدایت بو کړي تا رب دې لار بو توخی چاوی چاته نه معلومه جنت لار چاته معلومه ده یو الله ته معلومه ده نہ بیا وتخی کنا او بخی دی تعرب ددی خدا ولی بی ایمانہم سبب ذکر کو تک دی وی مون تبوم خینو الله وینا تا سر ایمان شته خو یا کاټ راو باسا نو چا ایمان راولی غی سره او عمل صالح و سر دل تنه ذکر کړي خان ولی تا بیا دلیل شو دی چی جنت صرف په ایمان حاصلی پا عمل خوب دیو سلی درجی او چتی بی ایمانیم پا سبب دی ایمان دی سرا بایی گی بلان دی دی نا دی پا اختیار کې نهرون پا غا جنتنو دی نعمت کی دعوام فیا سبحانک اللہم دعا دی غختل د دې په جنت کې هغه په دې سره چې سبحانك اللهم کلی کله هو اجد خو بنی غختو تا زکه حور او غلمان و یتوف علیهم غلمان هغه بار وخت ګرځي را ګرځي چې سپکاری کوي خو خیر کله بدی اسد محبت تو جنا اوازو کی چې دا شیر اوړه دا شیر اوړه د پختو بنوې راوړه راوړه سبحانك اللهم بوي هل تبل جب نشتا سبحانك اللهم وين حاضر بو يرسها یو دا معنا ده دویم دعا د دی او ذکر د دی په قیامت کې خدانه چې دا ذکر په دی لازم دی چې ثواب یو شي ثواب نه اسد لذت تو جنا چې څنګه دی د جنت نعمتونه او میوه او خوراک ذل لذت ورکي دغه سی بوله د الله دا کلمې هم لذت ورکي سبحانك الله وتحیتهم فی سلام او د دې ملاقات ته یو بل سره په جنت کې په سلام باندې دي اگر واستو ته نومم دا کی دي ها چې د جنت نوم دار السلام دی نو سلام به پکې نه وي سلام به پکې کنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما الا قيلا سلاما سلاما سوره واقعه کې براشي ډیر بناستی ډیر بناستی لکه دې دنیاوی او یا کاله فل ته وخنتی ری کنه بیا به خوريږي وی به چې دولس بجې شوې زوخه کورونو ته زو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ارسی دا اللہ پر نم باندی دی کنا اخیری خبر دا دی پا جنت کی چه دیو بلنا رخصتی گیم اب ادائی ان الحمدللہ رب العالمین شان دا دی ہمیشہ ان مخفف دا مساقل نچی دا عاملی پا ضمیر شان کی خام قید دا شان با سر خام خواهی شان دا دی چې صفاتونه او حمدونه د الله دی چې پالن کې د مخلوقات ته د حل فریقینو ذکر شو د دلیل عقلی نه پس اوس د مشرکین او حال بیانې د دنیا ښه یا دا ډېر بدبخت خلک دي الله دې موږ دې دا عملونه نو ساتي دا څه خلق دي ښه د ځان په تباہی نه دي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير کچره الله داس یو کی چتلوارو کی خلق لره په عذاب سره په مصیبت سره څنګه چتلوار کوي د دې لپاره په خیر او برکت سره خیر او برکت خو الله ډیر ډیر ورکړي دي چا سوالوم نه وکړي ها بغیر د سوال نه الله ولا ورکړي دي ار څه نه او دې له سوال مقام نه د پرېخه تاسې ولا ار څه پوره کړی او دې بکه خیره کوي الله وی کچره ما دغه سې د دې د خیره قبولولې او د خیر او برکت په شان تی مولدا عذاب او مصیبت ورکولې نو لخذ یلهم اجلهم دی خو بیا دومره عمر نو په دنیا کې ښه څه کدی به کله کله دا وای کنه چې خو یې مرګ راولې بس ادا د وسنه نه ده په خام دغه چل دا کتابونه مونږ ته لوي کنه ښه کتابونه لوي کنه چې په خام دا څه چلو چې اوسړی بازار کې ګرځېدو او دا به وی علا موت یباع فاشتریه علا موت یباع فاشتریه یخلقو مرگ نشتا چا سرا کارسور اگرانی اخلمه ولی فهذا العیش ما لا خیر فیه تو دنیا جون پی تنگ شیو ایدی جون کی خوص خیر نشتا نو مرگ کی خیر دے دې ټول خلق دا عجیب خیال لخه چا په لړ شو نه په لسشته نه خوشحالي وای کنه عجزان سے خبر دی. دا معنی دا امام رازی کی لو فعل اللہ مع الناس فی اجابته الی المکروہ کلا خلق سردا سے کار کولے چې څنګه دی خیری کی او الله ولا قبلول مکروه مسلما یریدو ان فعله معهم فی اجابته الی الخير څنګه الله دا اراده کوي ان فعله معهم فی اجابته کله دې خیر سوال کین او الله ولا قبلی کنا او کدا سی ولا دا خیری قبلول لا اهلكهم وخابه هلاك کړو ابن كثير وی کما استجیب لهم اذا دعوا لانفسهم واموالهم بالخير کدا خیری دې داسه قبلول لکسم چې قبلی دې دې پاره هغه دعا خیر چې دې کوي لقد يلهم اجلهم والله ولي نوجني خذي کې یو نقطه ده ختم شي وودي تا غنيټه د دې په نظر الذين الله ويني علاكم ها پرې کدما کسان لارجو نلقان دا بیا وګوره چې امید نساتي زموږ د ملاقاتو فی طغیانهم یعمهون په دې خپل سر کشه کې بیهوشه یعمهون لیکره شیخ الاسلام وی چی قیلا من دعا علا نفسه دا ویلی شوی دی چی سوک زان تخیری کئی کنا فقط بلغا حد السکران دی بیوش شوی دی دی پوش ندی خوا چی پوشی آزان تخیری نکئی و دا دی بیوش شوی دی فکما لا يقبل صلاته وسنجي د بيوش سړي مونږه داس نه قبليږي ولا يقبل دعاءه على نفسه دعاء مي عبادت ته کنه نو دغه الله نه قبلي چې څا مونږ نه قبليږي نو دعا به څه قبول شي ته خو بيسو ده بيوشه پناشکي نو ستاسو څنګه قبول دا دغه الله خيرين قبلي چاغوی دا انسان په ووش نه دی ښا دغه په ووش راغ نه بیا ما د یو حال ذکر شو احوال د مشرکینو بل و اذا مسل انسان الذر کله چې ورسی دی انسان ته سو ضرر او تکلیف او مرض په دې دنیا کې دانا الله بیا ما ته چیږي وی لجنبی او قائدا او قائما په یو حال چې ته ټینګې دی شي تو لشپدا چلی خواه کلی پا دردی کلی ناستی و کلی اولانی اباس چگی وی چی اللہ خیر سوال کئی زمان توی دی موحد در چی دا سید اللہ نسوال کئی فلما کشفنا عنه ذر رو کلی چی لری کمونگ ددن آغا ضرر و مصیبت ددن او روغ موٹ شی مر را کلم یدعونا الی ذر مسا بیا په دې زمکه داسې ګرځي مره ته به ویني اړو چا تمخ نه راړي ښا اړو څوک پیژنې نه مره ګرځي دې داسې چلاوي ته بنوي چې مونږ ته आवाज کړو هغه تکلیف ته چې د تر رسیدلو بیا هغه سړی نه بدل شوی کنه تا دا مشرک کار دی خواه دا پا دنیا کی پا یو سات که دا سمرا سمرا عقیدی بدلی گی استقلال پا که نشتا کنا غیر مستقل لی الا ذر مسا کذالک زینا للمصرفین ما کانو یعملون ادقا سی خیست شوی دی مشرکان و خلق تا عمل جدی ایکی بد دے او ډیر ناکار عادت دی نو ښا چې تکلیف پی راشی چغی وی او مصیبتونه او پلانې دی راشی پلانې دی راشی ارسو کې بیا پڑھ را وری کنا خو چې کله مصیبت لري شي بیا ارسو پیجن نه دا غره د مسلمان شان نه دا خو الله د مشرکینو احوال ذکر کوي چې دا سې دنیا کې ووینه نه پوښي چې دا مشرکاو بدبخت ده ښه تخویب دنیاي ذکر کوي او زورنه ولا ور کوي چې نه سمېږي چې مړ دې کما ولقد هلكنا القرون من قبلكم او یقینا من قال کړي دې ډېر قومونه ملکونه مخکې د دینه لما ظلموا کله چې دغه سي ظلمونه او شرکونه شروع کړو وجاتهم رسلهم بالبينات او راغلي دي تډیر پیغمبران واضح خبرو سره او دلیلونو سره معجزو سره وما كانوا ليؤمنوا فغيذي تنو تیار کنه نو دي چی ایمان راوړ ارسه کولو خو ایمان تنو تیار خا کذالک نجزی القوم المجرمین الله اذا زما قانون دې چم دقسې سزا ورکوم قوم مجرمانو ته چې هلاک میکړل نو ته مجرم کنا د دې امت دې ته وي ته مجرم طالب هم سزا درکوم خو سم کار کوا اوس وته توجه کوي قران جهال له بخانو ذکر کوم ندی تا توجه کی چوس خستاسو احرار ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم بیا دی قومن نفس میں تاسو گرزول عباد فزمکا کیم او مالکان من بعدهم پس دی قومننا دا صلا تاسو میں خواخی اگنی او تاسو سر میں سو خصوصی نا خصوصی نا لننظرہ دې د پاره دنیا کې آباد کړل نن زورا زګورما کیفا تعملون چې تاسو عمل څنګه کوي عمل خوار څوک کوي او د کیفیت خبره اصل کې د کیفیت څه په خپل خوش خوایشي کوي او په خپل طبیعت او رسم ریواج او کنه پیغمبر په سنت باندې کوي چې تاسو څنګه عمل لې اور پسې عمل خیخه پیر ډیر ناکار عمل دی ولی ویزا تطلع علیم آیاتنا بینات کله چې بیانول شي په دې باندې الله زم آیاتنا کوم آیاتنا د توحید چې کله بینات راشي نمراتنا آیات التوحید ها چې دا بیانول شي کنه قال الذين لا يرجون لقانا نو ایدغه کسان چې یقین نساتی په قیامت زمون په ملاقات باندې سوی ایتی بی قرآن غیر حازم او بدله ای پیغمبر بل قرآن راولا دا چی دا نی خوا غیر حازم چی دا نی او بدله یا دی کسو تغییر تبدیلو کا زکا ټولیم انکار نکو دیکھ دقا بعضی خبری وی دا توحید نو آغای نمان لی وی داتی نا لری کا چتس اقیم الصلاة و آتو الزکاة پاتشی نو بیائی مونگوان او بد دلو مداری کوئی لما غازهم ما فی القرآن کل جدیل غصور وستا کانا جدی قرآن کی خبر سنشتا او پا مونگ پزیشوی دی او من زم عبادت الاوسان دغه پکې کنه قران خو دې د پاره نازل شوی دی چې رد کړي د شرک او د اوسان او د اسنام کنه ادي پاغي غصه شي ول وعید له اهل الطغیان بیا به کې دا وي چې جهنم ته وځي لهم شراب من حمیم دې ډیر غصه شي نو دا قران مره تا مونږ نه منو ښه ځکه به داسې وي نو راولې او قران بغیر د دین بالکل دال آیا بدل کدی لره چې مونږه کوم نه مننو هغه ته نلری کا پیغمبر ته دا وی کنه قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی هو یوتا دا زما اختیار دی ما یکون لی تاسو مانه دوه مطالبه وکړي یا بل قران راول او یا دې کې تغییر کول دې کې یو ګران دی یو آسان دی بل قران راول ګران کار دی او تغییر تبدیل دا غي نه آسان دی خلکو کړي ډیر زغه آسان کار نشم کولنو اگران بسوکم ځکه دې ذکر کړی بل نه وایو تا چې ندی مال دا اختیار نشتا ما یکون لی ندی لایق زما سره چې بدل کم دی لره د طرفا د خپل ځان نه ان اتبعوا الا ما يوحى الي زيذل نیمرا لګلی چې تغیل تبديل او ترمیم وکنا زه نیم روان مگر پاره قران پسې چې واو کول شي ماته او کما چې یو حرف پکې بدل کو کنا اني خاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم زه ریګم په خپل ځان باندې کنا فرمانی وکم د خپل رب ته سنا د عذاب د روز لوی نه دا نشی کې دی ښا نو مداري کوئی فيه دلیل علی تحریم البدع ولې بدعت سی او سنت بدل کی دا غینه بدعت جوړ شینو نو قران بدلول هم بدعت څه کنه څګه هغه سیاو قسم خونه ډیر اقسام دي بیا ته وی دویم جواب چې ګور تاسو ما باندې دا ګومان کوئ چې دا دې ځان نه جوړی نو زکه مونږ ته وایو ځان نه جوړه نو بدل را بدلیوم کا نو پیغمبر وی چې کدا الله حکم نه وکنه ما تاسو ته ټکي خولې وي دا خو دا هغه حکم دی تاسو د قران لایق یې ودا الله حکم نن دی کوم سن شو ویل ښا قل لو شاء الله ما تلوت علیکم هو یو تا کچره د الله خو خوې چې تاسو ته بیان نکما او تاسو باندې تلاوت نکم ما تلوت علیکم ما بنو تلاوت کړي په تاسو باندې ما تاسو ډیر خوښی چې قران مې ته بیانو ما یو ټکیوم نو بیان کړی ولا ادراکم به ان بالله پوکړی وې په دې باندې ولا عالمکم به غائب سی غدا ان بالله پوکړی وې په دې باندې الکذا الله دا خو خوې کنا خدا دا خو خا دا خو خدا خو خدا چې تیم ته بیان کا او زبېم په پوکوما اسی خودی نه راټینګي ښا او تیوا ته بیانوا ستا بیان دی انور یو سړی له پزړه کې چول او هغه په وکول څوک زر اصل ګلوډي سوچ خامخای د انسان نه فرق دی کنه دا د الله شان دی چاله داسې ذهن ورکړي مقناطیس چې بس خبره واوري نو بس او چاله لکوټي دا د الله کار دی ادراکم ادراکم ادراکم کې ډیر تفاوت ته ډیر مراتب دي ښا نو ته به بیان کې او زبې په پوکم اچې دی بیا نه مانی نو بیا به سره زګورم ښا دی خو په دې راټینګوم کنه فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون کدا قران ما د خپل ځان نه بیانولې نو ما تاسو کې سلویخ کاله تیر کړی دي نو ما تاسو ته چری یو جمله یو کلمه ذکر کړی و د سلویخ کاله کې تاسو تصویر یو زما د خلینو هم څوري دی نو په وشه کنه چې دا الله ویلی دی نو زکه بیانو یقینا ما تیر کړی په تاسو کې عمر من قبلی مخکې د نازلې دوه قران ډیر عمر فاو افلا تاقلون تاسو دومره سوچ نه کوئ پس باندې سوچو په دې باندې چې دا دې ځان نه نوې کله ځان نه وینم موږ ته مخکې ویلو کنه یوا او بل په دې باندې چې دې رښتینه دي ولې د سلويخ کال کې تاسو په ما باندې چرته د دروغ ازمیخ کړل دي څوک ویلې چې د دروغ ویلې چې هغه خلا وحي نه کړي د ما ته پیغمبري نه و اجه اوس پیغمبري ملاو شو نو اوس دروغ وایم افلا تعقلون تمرا سوچ نه کوي ته آیات نه پته ولګي دا چې انبیا معصوم دي قبل النبوت او بعد النبوت ولې پیغمبر کم عمر پیش که پا دلیل کې قبل النبوت نو خو صفا دے که نخوا که مخی دی نبوت نصفا نوی نو بیا دلیل که پیش کولی شو بعد النبوت که خو اختلاف نشتا خدا قبل که سوک اخوا دے خوا کئی زمونگ دو اهل سنت والجماعت دا عقیده دا چه انبیاء معصوم دی قبل النبوت او بعد النبوت تغینا گنا نکیگی او یو ڈل دا حشویه و توی حشویه کلمیه پرسی دلی دی اگی پی امبرانو سر اڈیر حسد دیخوا بس خوچی زیر آزینو اگی ویداو گرو فمن ازلم و زجر سوک دلوی ظالم ممن افترا علاللہ کذبن دا چانا چی جوڑ کری وی پالا باندی دروغم نوی هاولای شفاونا دا دروغ دی پا اللہ بانده خواه او کذو بی آیاتی او یا دروغ جنکی آیاتونا دا اللہ نتوارا خبری پا گناہ کی یو شیر مداری کوئی چی افتراع علاللہ او تکذیب دا آیات اللہ سوان دا پا گناہ کی برابر دی تکی دوارا یو ذکر خواه انه لا يفلح المجرمون شان دادي چې نه کامیابيږي مجرمان خلق ده فته ما ذکر کړل نو ښا چې کار سي خو کامیابې ده نشه ښا خیر دنیا کې خوشاله وکې هر څه ډیر دي څه کمې در باندې نشته ده خدا خبر یاد ساته ښا یاد رکھو انه لا يفلح المجرمون چې قیامت کې خیر نشته دی ښا دویم باب اباغي کې اول دعوت صورت نفي شفاعت قهري ذکر کړي او بیا شبها ويقولون تصلي پیغمبر له او بیا افعال د مشرکینو ذکر کړي دا غینوم زیات په تفصیل سره ښا افعال شرکیہ احوال ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم عبادت کی دا مشرکان بغیر دا اللہ نا دا هغه چام چنو ولا سو نقصان ورکولی شی پری دے کنا نو یریگی وی نا مونگا تباکے وی تو بخلی قرآن وی نشی ترکولی ضرر سڑی لا یضرهم نشی ورکولی وطا نقصان اسی یریگی ولا ينفعهم ولا فائدة ورکول شي ته له څه درکو چې اسوې زما په مال کې برکت ته زما په اولاد کې برکت ته دا دې هیڅ نشته وي ويقولون اوای چې کیس نشته کنه خو بس دا یو خبره مونږ لړی را ده هغه دا چې ها اولای شفاعه عند الله دا هسته دي کنه دې زمونږ لپاره شفاعت کی ده الله سره سنگ شفاعت کی شفاعونا مداری کوئی فی امر الدنیا و معیشتها وسوسو وزمونگا ضرورتو ندی اجلال شنو کارو مشی فی امر الدنیا و معیشتها ولی لینم کانو لا یقرون بالبعث اکثر مشرکانو قیامت نمانو نو دا غزه شفاعت بسو منی تا شفاعونا خودی دلتا پا دنیا کیوئی چیزا مونگ وز ضرورت تے تا نگوری چی مونگ تا چاپی رولار یا جانڈی دیو غلافو نا دی زمونگ پا وز کار کی امام رازی دیلان دے بہتر کلام کرے دے اغوی و نظیروہو فی هازا الزمانی د دې مشرکانو نظیر زمونږ په زمانہ کې ویسه ده اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر دې نذیرو زمون په زمانه کې د ډیرو خلقو اشتغال دې په تعظیم د قبور او د قابر سره لګیا دي څه معلومه دي یوسف هغه لته کې وړي یا قبرونه ولا خاسته کړی دي ښه کولی الا اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله دا یقیده ده چې موږ د دې قبرونو تعظیم وکړو کنه د دې قبرونو د خاورو نو څنګه اولیاء زموږ د پاره الله سره شفاعت کوي امام رازی 500 کې تیر شوی دی څومره دی اوس 1400 دی کنه او دی وی زموږ په زمانه کې نو چې اوس به صحالی خان چې زموږ زمانه کې په قبرونو خلق پراته دي او دا عقیده ده نو وایي دی چې دا زموږ د پاره شفاعت کوونکی دی الله سره قل تو توایا اتنبئون الله الله خبروي بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض دا هغه چانم چې د الله په علم کې خنشته نه په اسمانونو کېشته نه په زمکه کېشته نه معنا څه ده کنه د ادمي وجود د ادم نه ده بس ولې وجود سره علم لازم دی چې یو شی موجود شي د الله په علم کې به یې خامخا وجود سره علم لازم دی او چې لا يعلم ويكو نفذ لازم یې وکړه نو ملزوم و سره ختم شو چې علم نشته نو وجود د کوم ځای نه راغی ته د قران خپل بلاغت ته تاکید زپاره چې د الله په علم کې او شی نه نه وکم دی خبر ورکوي الله لره پاغاسو چې نه پیجنې نه پاسمانونو کښتانو پزموکو کښتا سبحانه دا څه وکه توبه وباسه ښا الله پاک وګڼه وتعالى دې رچت ما یشرکون دا غنا چې دی یو سره شریکي دا یات چې نو نازل شوی نو خلق دې ته شرک نوي پیدا هو وسیله ده خدای ته وسیله لټي او د دې په وسیله سوال کوي نو چې راغې چې وتعالى ما یشرکون شرک وته وي دې لپاره پته پوه شو چې دا هم شرک دی وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا نو دا خلق په یو وخت کې مگر یو جماعت او یو مسلمانان نو اختلاف یو کو هغه نوح علیه السلام ته وخته الله پیغمبران راولېګل ولولا کلمه سبقت من ربک کنه هغه کلمه او فیصله چې مخکې شوې ده د رب ستانه عذاب با قیامت کې ورکوم کده نه لقضیه بینهم وسب فیصله شوه فیصله وشو دی په میان کې پاراسو کې جدي به کې اختلاف کوي ولیکن الله هر شی له وخت مقرر کړی ويقولون شبہ پرسالت باندې او داغه جواب وای دی چې ولې نازل نکړې شو په دې پیغمبر باندې هغه معجزات د خپل ربنا چمونګه وای آیتن مخترعاتن چې دې کومه د ځان نه جوړ کړی ده دا ولي نازل نشوا فقل انما الغيب لله او ايو تا چې زنیم خبر بهشکه علم د غیب او الله سره دې ما ته هیڅ علم نشته او بل متا مطلب دې چو وکفا بالقران وحده ایت باقیت علی وجه الدهر کشاف وی چې بل معجزه تساجد ته کفا بالقران وحده دا قران یوازې کافی دی کنه ایت باقیت علی وجه الدهر دا تر قیامت پوری کنه وایا تا به شکایلم د غیب الله سره دې فانتظرو انتظار کوئ انی ماکم من المنتظرین زوم ستاسو سره انتظار کوونکې مختاسو انجام ته احوال لمشرکین و اذا ذقنا الناس رحمتا الله یکل چې مونږ ورکو دی خلق ته د خپل طرف نه رحمت من بعد ذر مستهم پس دا تکلیف او مصیبت نه چې دی ترسېدل یو مرض لري کوم صحت ولا ورکم فقر لري کوم نو مال ولا ورکم اولاد یې نه اولاد ولا ورکم خصوصي ولا ورکم کنه رحمت خپل اذا لهم مکر فی آیاتنا دغه وخت کی دی مکر شروع کی زمون آیاتونو کی دې ته مکر ویلې توحید په مقابله کې سکه دا ټول مکر مکر دی مکرون فی آیاتنا ابن قتیبه خمانا کوي چې الله ولې نعمت ورکو رحمت یې پیو کو فجعلوا لتلك الرحمه سببا اخرا مغی دې لپاره بل سبب وکړه چې نه دا خو د چا دوا وا او دا وګوره خلک ستې دنیا کې کنه ښا دا او دا په مونږ د چا نظر وو همون به په یادو کې راغلیو نو یا مکرون فی آیات اندا سنشوي چې الحمدلله دا د الله رحمت په مونږ باندې دا د الله نعمت په مونږ باندې نه مکرونه شوری که امام راضی وی سما تکذیبهم مکرن تکذیب ته مکر وی چی دیو تا دروغ جن وی کنا اگه ته مکر وی لأن المکر عبارت عن صرف الشیء عن وجهه الظاهر بطریق الحیلت ولی مکر ستوی وی اڑول دی یوشی دی دا ظاہر مخنا قبل مخ باندی فطریقی دی حیلی سرا حیلی سرا دا گتا مکر وی کنا خوا لکہ دا اللہ مقصد بنی اسرائیلو تداو چې خالی پر رض باندې وخکار نه کوي میان با نه نیسه دا مطلب ان میان با په خپل قبضه کې نه راولې ښا خدایي مولانو ته سمانه جوړ کړه دا حکم یې بدل ک مکر یو کو نو ویلو چې الله ویلی دی چې دا خالی پر رض باندې ولا لاس مور وړه دی ویلی خیر دې کا قابو یې کې وګوره خبره بدل کړه لاس بولو بیا دې توار پروتو دا وسه الله په دې باندې واز دې حرام کړی وکنه یو وخت کې نو دیو لګې دا نمکر یو کو واز دې ویلې کړی داغه غډل او غړی وی بیا خرصول نه پیسې به خړی تنه پی نمکر یو نکو خبر یو شانتی و دی بل شانتی خبر خدا و چې بس دا واز دا حرام ده نو دا دیغا پیسی هم حرام دی ارز او دیوی چه نا واز دا حرام کردی دا پیسی نا دی تا مکر وی دا یهودو بامیشه دا پارکو قل اللہ اسرع و مکران تو توائی پا جواب کیم چه تو وست چل دکے او اللہ دا ارز مخ کلی کلی دی خوا تو وست چل دکے الله ډیر مخکې دې تاسو نه په تدبیر کې تاسو له دا چل مل نوز د کړې چل تاسو انتظام کړو او تاسو جواب یې کړو اخ ډیر مخکې دې کنه مکرن په جواب کې سمانا تفسیر کشاف وی دبر الله عذابکم الله استاد د عذاب تیارې په خوا کړې ده تدبر الله عذابکم تدبیر قبل ان تدبروا كيف تعملون في اطفاء نور الاسلام دا د دې مخکې مخکې تاسو و سوچونه کوي چې څنګه تدبیر او منسوبه بکو چې د اسلام د رڼا مړکو تاسو وسله کیای او الله تاسو جواب او تاسو تنظیم ډیر په خوا کړی تاسو لا پیدا هم نه دنیا لا پیدا هم نه او اسرا مکر اړیر مخکې تاسو نه په دې تنظیم کې خا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بشکا زمون ملائکه لیکیم اغا چتاو سم کرو فریب کوئے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر دے وضاحت تے خواہ تدغی مخ کے آیاتو مخ کے ہوئی جمالنوی چیز خلق لرحمت ورکم پس دا ضرر تکلیفنا نو اذا لو مکرن فی آیاتنا دا سنگئی نو دے آیات تو گورا اللہ آغا ذات تے یسیرکم چسې الکې پتا سو باندې بوزیرا بوزیم فل بر ول بحر په وچکه او په لمدکه حتا اذا كنتم فل فلک تر دې چې مرحله دې زلرا لخه چې کله تاسو په دریاب کې سفر کوئ او په کشته کې کینه کشته کې روان شئ فلک جمع دې زګ وجرین بهم او دا کشته روانی شی پا دی سران بی ریحن طیبتن پا هوا خوشگوارا چه دی سنگا فخی ندی رتیزا اند پا دمکن متوسطا معتدل و فریحو بی هاو دی خوشا لی اخر تخرت جور کلی و خان دی و دا خوشا لی او دا اللہ نم پاکی نی الحمد پاکی نی جا تاریح عاصب النراشی یو هوا سخته او هغه کشته نپریزی مخکی واپس کئیه نا خو واپس ندی نو چرلی نو پڑو بیدوشی و جا عمل موجو او راشی دیتا چپی دا دریاب من کل مکان اندار طرفنا او کشته راگی رکی و زنو انهم قد احیطو بهم انهم احیطو بهم او دی یقینو کی چې لاړو غرک شو لاړو رک شو ا چې غوی کنه او یا حلقه رک شو ای خدای نو وي او چې بس راگیر شو دعو الله مخلصین له الدین دا دغه زمانه مشرکان یادی نو چې غی کی الله تا خدا سي چې بل چانم پکې نه کنه زګدیم پویږي چې توحید سبب د نجات ته اسی بدبخت دی څکه خو ویل را نیسی کنه چې ته ویل شي څه زنوم خبر دا لکم کتاب کیو چې ته ویل زنوم خبر تا په خپل چې غنوي والي مخلصین له الدين ستا فطرت په دې باندې گواو چې الله واحد لا شریک دی نو چې وی الله تا په داسې حال کې چې خالص کی او تا آوازونه الدين دعا آوازونه او سوی لئن انجیتنا من هذه یا الله کتا من خلاص کو د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نو خامخابون بستا تابعدار یو بیا بچر شرک نه کوخه ولله اخلاص کی چې دوه ډیر په اخلاص سره وکړنو دوه ډیر په اخلاص سره وکړه اچې دعا په خپل شرطونو برابرې نو الله قبلې ولمان جام کله چله بچکی وچتا ازام یبغونا فی الارضیم نګور لا خپل وچ لمدی او سرکشی شروع کی پزماکه کی بغیر الحق اغه مستی او سرکشی شروع کی بغیر الحق ناجائز او ناحق اغه خپل کار کی او شرک کی بیا کن یا ایو الناس انما بغيكم على انفسكم نلعو تعلان کی چی خلقو زان سرم ظلم کوي زان سر انما بغيكم بشکدا سرکشی ستاسو چی دا دستازو بخپلو زانونو برازی حضورا چی لگوخ و تشتی نو پا دی باندی دوکا کی گئی ما دا ټول ساو دا پار جمع کی گئی خوا انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا سکاو کې په دې ژوند دنیا کې متعو فعل وسره دي مزيو کې متاع الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې بس خپلوم بیا خیر نشته ولي بیا مونږ ته راتلل دي تاسو نو خبر وکړو تاسو بما کنتم تعملون هغه چې تاسو کوم عملونه کړی دي افعال شرکیه تاسو کړی دي نو پاره به مو وکړو کنه ها کله ول دنیا کې سزا ورکي څکه مداري کوئی دعا عملونه دي رویا انه سنتانه دعا عملونه دي يعجلهم الله في الدنيا چې د دې سزا الله دنیا کې ورکي قیامت ته نه پریږي حقوق الوالدين والبغي ظلم کول په بندیانو د مور او پلار نافرمانی دا وی الله په تلوار ورکی دنیا کې دغه زی تفسیر کشاف وی عن عائشه تا رضی الله عنها رفعه چې نبی اسلام ویلو اسرع الخير ثوابا صله الرحم چې ډیر خیر ډیر زر پنې کو اعمالو کې په ثواب کې چې سړی ته ډیر زر ثواب ورسی هغه څه دي صله الرحم په ولی ساتل پالل دې بنده ته ډیر زر پته لګي واسرع الشر عقوبه البغي او ډیر زر په مصیبت کې پټکر کې هغه ظلم دي دې سړی ته زر پته لګي چې هغه ظلم رانه ووته چې ما په خلق باندې کاو احوال یې ذکر کړو د مشرکینو د مثال ذکر کوي د دنیا د فنا د عالم انما وصل حیات الدنيا بشکا مثال او صفت د ژوند د دنیا چې دی د دنیا پرستو کما ان انزلنا من السماء پښان دا یو بود باران دی چې مونږه ورو د اسمان نه فختلت به نبات الارض نو ګډ وډ پیدا شي په دې سره بوټی د زمکه قسمه قسم زمکه داسې ډاکه شي مما یاکل الناس ولنعام د هغه نه چې خلق یې مخری او سارویوم هغه بوس مس پکې ساروی خوري او غدانی او غلی خلق خوري د دوړو لپاره رزق پیدا شو خو لیکن د دې دا ابتدا څنګه یې چې زمکه کله شنکی کنا حتا اذا خزت الارض زخرفها چې باران وشي نو ګور ازمکتا اونې سي دا ازمکا خپل خاص کله پکې شنه فصلونه زړ فصلونه دا پکې قسمه قسم ښکاری وزینت او خاصته شي کنه وزینت خاصته شي وزن اهلها او یقینو کی مالکان د دې انم قادرون علیها چې موږ په دې باندې وس قدرت والیو بس وس به موږ دا کټکو راوړو به او ډیر زیات وشو سکالي ډیر کار به وشي حالا په پټی کې او دې انم قادرون علیها بس دا خوشو کنه وای ښه وس خو بس لو تپاتې ده دې تپاتې ده حتا امرنا لیلا او نهارا راشي د فصلونو ته زمونږ عذاب یا د شپې او یا د ورځې فجعلنا حسیدا وګرځوم اغه لرا ټوکړي ټوکړي لو شوي کلم تا نبیل امس چې ګوري وتا تب نوې چې په دې زمکه باندې پرون سو اسن شی په نه لم تا نبیل امس د اسلام مثال بیان کې انسان لا چې انسان ستا مثال هم د دې زمکه د غیا دی چې ستا کله عروج وی او ځواني کنه نو بس دا ډیر خاص دی جوړ کړی او خلقم د ته خوشحاليږي چې دې برالوي شي مونږ به ته والا واځ کوې دن کو بیا وداس کی ډیر خوشحالي امن کې پته نه لګي چې مرګ مخ کې دی. هر چا تر ایدا بوډا پورې نه ده. نن خو بوډاګان دومره نه مري. څومره چې نوجوانان مري کنه نو کلم تغنا بالامس بس کذالک نفصل الآیات لقوم يتفکرون. الله یدغس مونگا تفصیل کو دا آیاتونو دا مثالونو خدا قوم دا پارا چپدی کے سوچ کئی. یتفکرون یتفکرون اللہ انسان تا اجازت ور کئی چتا چایا رولے چا آیات بنوے گورے گنانگار بشے مخ کی تفسیر عثمانیو گورا آیات بنوے گورے دا چایا رولے الله خو اجازه ته فکر کاو قران کې تفکرون آیاتونه پیش کاو په مخه تا خو ما دې لره لګلې ادیب وینان نه غواړي اول به استاد نه تاسو کې دی په دې خلق کافر کوي ښا یو ګوروي ډاره کایا ته وي هر کله چې دنیا مثال دغه دی چې دیو ما زیګر ګټه مله پرې دې سلو والله يدعو الى دار السلام. الله تاسو له دعوت ور درکئ چې داسې کور تراشه چې د امن دی او د سلامتی یادې من الافات والمخافات والدهر سن د امن ځای دی دار السلام. یا مصدر په معنا ده هغه کور چې د امن او د سلامتی یادې او یاد الله نوم دی دا هغه کور دی په نوم یې پیخه د عزت او تشریف د پاره ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم. چبوی چې مون خدای الله دعوت نه دی اورېدلې تاورېدلې الله وی دا دعوت نه دی هدایت کیږي چې چا ته چوغوالی په طرف د لارې نیغي صراط مستقیم د تحقیق نه دی دعوت دی. نو چې دعوت قبول کو او چې قبول نه کو د فریقین حال ګوره. للذین احسنوا الحسنى وزیاده خاص داغه چا د پاره چې اخلاص وکړل سره په توحید باندې نو الحسنى داغه د پاره جنت ته وزیاده او زیاتې نعمت ته الحسنى صفت ته المصوبه الحسنى ډیر ښه مقام دی دا زیاتې به کې څه شي دی. نو دو طول اتفاق دی چې ان نظرو الى وجه اللہ تا اللہ تا ولی دل وکی کا نخوا دا دیر لوئے نعمت تی زکاو تا زیادہ ہوئی جی زیادہ تی ان نظرو الى وجه اللہ دا تفسیر چا کرده دی دا تابعین و صحابہ پورا انگویلیو تفسیر دا قرآن پا قرآن سرا او پا اقوال و صحابہ سرا نفسره صدیق او بکر صدیق دا سویلی دی و حذیفہ و ابن عباس دا صحابہ دی او تابعین گورا سعید بن المسیب ضحاک حسن بصری مجاہد ابن جبر اکرما او قتادہ او امام سدی او عطوا نبی رباح دا ټولو اتفاق دی پتی چې مراد تنا دا الله مختکته ولا یرا قوجوم قطر ولا ذلا دې تایید دې کنه چې الله تاسو کو ګورین داغه مخبتوري نا خود انوار پا شانتی رنا کئی او با نرسی مخونو دا دیتا توروالی او نزلتا اولائی که اصحاب الجنتی دغا جنتیان دیم هم فیا خالدون دیو پا جنت کے ہمیشئی دا دیو فریق حال شو دویم والذین کسبو السیئاتی او کسان چې کاروبار کړو د شرکونو په دنیا کې شرکونه کړیو خاصه جزاء سیئات بمثلها نو اللہ ډیر انصاف کوي بدله د ګناه به تاری په مثل باندې ښه جزاء سیئات چې څو ګناه کړی نو بمثلها یو په یو الله زیاتې نه کوي وترها قوم ذله رسیدلې وې دي تا ذلته ما لهم من الله من عاصم دا غزلورم زید چې نه پېښه باد قهري خان نبې د دې لپاره د الله طرف ناسوک بچ کوون کې د عذاب نه هیڅوک نشته مالو من الله من عاصم تا مخونه به څنګه ذلیلې کنما اوشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما تبو وای چې پټ کړی شوی دی مخونه د دې پاغه ټکلو د تور شپو کې دا څه بد حال نمونگ ویلیو کنا یغشل لیلن نهارا چی دی دو مفول غواری نکدا معلوم وی کنا نو اغشل لاه وجوههم قطعان اللہ پتکلی دی مخوند دی پتکلو دشپو کی خوز چکل دا مجهول شو او فائل نشتا نا یو مفول داغه په ځای شو وجوه هم دې خو مرفو شو او قطعان مفول ثانی پاتش منصوب دا وجه دا پکې اصل کې ابو البقا ذکر کړی دا په املا کې تبو یې چې پټ کړی شوی دی مخونه دی په ټکلو د شپو کې کمشپا مظلمہ چې تکا توری سپو میں پکے نہیں سطوری پکے نہیں دا سشپا دمرا بیدا مخونا توری سوک بے پی جانی نا ابی ترشتے نا چه مختولوی نبشی پی جان دے کا نخا اولائے کا اصحاب النار دغا جاننم یان دی ہم پیا خالدون دی و پا جاننم کیمی شئی تخویف اخروی و یوم نحشرهم جمیعاً او یاد کا اور چمون برا جمع کو دیل را غوندو ثم نقول للذین اشرکوا بیا بو ویو کسان تا چې شرک کړو مکانکم قدرتګه پځه چونه خوځه اسم فعل لیکنا قدرتګه انتم تاسو او شرکاوکم او تاسو او خدایان ټول حزیلنا بینهم الله یذ بجدایوکم ذی پمیانس کې ولی هغه شرکا خو نیکان خلقو هغه څه خبرو دا خو دیور پسې رستو شرکیات کړیو نو دوی ته ناغي جدا کم فزیل نابینو جدائی ور وقال شرکاهم او بوی د دې هغه شریکان چې دې به عبادت کو هغه نو خبر ما کنتم یا نعبدون نو تاسو زمونږه عبادت کوونکی تفسیر کشافی هم الملائکتو والمسیح ومن عبدوه من دون اللہ من اولی العقل دا باغا خلق کنا ملائکو عبادت اکڑے دے عیسیٰ علیہ السلام یہ اکڑے دے دا اولیاؤ اکڑے دے وغیر دا اللہ نا ناغیبا خبرو کی چتا سو دا منگا عبادت نا دے کڑے تاو تپوسو کہے منگ سو خبریو دا تاسو چا دوکا کړی یې ها زمونږ په شکل یا زمونږ په نوم باندې څوک راغلی دی چې زه جبرئیل یم از لوی ځوان یم تاسو یې دوکا کړی یې دا غي عبادت هم شروع کړې نو اوس په مونږ دا وکړې ما کنتم یا نا تعبدون تاسو ځان خبر کې نوې تاسو زمونږ عبادت کوونکې فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم دانی کان خلق بوئی چا اللہ گوا دیخا کافی دی اللہ گوا سمونگو استاذ پمینز کی ان کننا عن عبادتکم لغافلین چیقنن مونگستاذ دی عبادتنا نیو خبر نیو خبر حدیو لسو سو زلط لی دی دا کسی چکی نو کوئی کنا چی پورش دول اسکالا چی رازی خزخاوند دپار دپرزند دولس کاله دومره تا غرا تا گی کړل او هغه وی مونږ نه یو خبر ته دولس کالونه چې څوک راغلی څوک نه دی مونږ د چا आवाज هم نه دی اورېدل زمون کوم زیو انن داخله څومره په مبتلا دی ښا توې یوردا ځای ناشته دا نه کان بنديان په قیامت کې وی چې مونږ نه یو خبر ښا هنالک تبلو کل نفس دغه ځای په کار سره پوښی ښا په حقیقت باندې و پوښ چې دا سوچ دا مونږ څه کولو هنالک تبلو په دغه ځای کې با خکارشی هر یو نفس تا ما اسلفت هغه عمل چې د کړو چې خو که بده پته به او توسل کی ښا وردو الی الله مولاهم الحق واپس بړي کی دا الله فیصله تا إِلَى اللَّهِ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ اگر الله چې مالک د دې د پرشتیا باندې او رکو بشي د دې ناغه مالکان چې ځان نه جوړ کړو او مالکان خنشتا او دې د خټې نه جوړ کړو ځان نه جوړ کړو اصلي مالک خو الله دی ښه دا دویم باب دریم ذکر کی باب او پاره کې په یو مضمون عقلی دلایل اعترافي اقرار تن الله اخلي چې دا کارونه چا کړی دا کارونه چا کړی نوګد مضمون د دلیل عقلیو بیا ورپسې به حال ذکر کړي د فریقینو قل من يرزقكم من السماء والارض هو يا وتا سوق دل روزي درکې په روزه پسې ګرځي مور نشوي سوق روزي درکې تاسو له د اسمان او د زمکه نه اسمان نه باران کوي او د زمکه نظر غونه کوي دا کار څوک کوي یوا اما یملک السمع والابصار او څوک دی هغه ذات چې مالک دی ستاسو د غوګونو او د سترګو او مې یخرج الحي من المیت څوک دی چې راوباسي ژوندې د مړی نه او یخرج المیت من الحي او راوباسي مړی د ژوند نه او مې یدبر الامر او سوک دے چی کارخانه عالم چلی دا کارخانه عالم سوک چلی قطبان او غوثان او عبدال تا دی جوڑ کری دینو ومن یدبر الامر دا تینا اللہ تا پوس کئی کنا دا ټول کارونه سوک کئی فسیقولون اللہ نخام خواهی دا مشرکان چی اللہ کئی بل سوک دے خیمانی کنا چی اللہ کئی خام فقل وتوايا فلا تتقون نولتنا نه یریږي ته خو د قبر نه یریږي ته خو د جنډې نه یریږي جنډې ته می سلامي استرګیو پښوند باندې لاس کېږي دلنه نه یریږي چې درسي کړی دي فذلکم الله ربکم الحق پس دغه صفتونه چې بیان شو الله دې رب تاسو یقیني فما ذا بعد الحق الا الضلال نو مشرک دا ګومان دی ښا چې او الله هم حق دی دې کې شک نشته خو دې هم حق دی کنه الله رب العزت وی تا خو د حق نه میله جوړ کړه دا سوره حق دی حق خو یو دی اته نه ډیر جوړ کړه په دنیا کې ډیر نشته نشته ده پس ده حق ناجد الله ذات ته او ده الله توحید ده الا الضلال اپا لطش گمرهی ده اپا لکفر و شرک ده کنه ته پاکی دریم خبره پاکی شته جتا دریم خبره پاکی نشته ده خواه مداره کوئی ایلا واسطه تا بین الحق و الضلال د حق او د باطل مین کې بل واسطه نشته د الله په نسبان او خلق وای کنه خلق وای یره مونږه دې سره هم نمرګری کیګو ځکه چې دې ډیره سختی کوي کنه او بدعتیانو سره هم نمرګری کیګو هغه ډیر بدعات کوي او شرکیات کوي نو تاسو چا سره مرګری کیږي بل سوچته ایمونگ اعتدال والیو در دیخ پل مذب دیخا وی گور دی که بل لار نشتا خو یا حق دی یا باطل دی ها ته به کیسه ګورې نور فعنا تصرفون الله وی کم پلاول ټکلې شوې مدارک وی عن الحق الى الضلال وعن الشرك الى التوحيد ولټه کړی ده کوم په لواړو لښوې د حق نه گمراهه تا او کوم په لواړو لښوې د توحید نه شرک تا کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا دغه سه ثابت شوی دا فیصله درفستا پاکستان باندې چې نافرمانی کوي انهم لا یؤمنون کما کلمه دا چې دی به ایمان نه راوړي دا د کلمه تو ربکان بدل لخه ولی خلق وی چې کلمه صدا نو الله وی دا چې انم لا یومنون دی به ایمان دراوړ بل دلیل قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق هو یتاشتد استاسو په دی الہو کې آسوک چې خلق پیدا کوي پیدا کوي دکد الله سلسله چې جاری ده ثم یعیدو او بیا به ژوند کی پس د مرګنا ناغی غبونکو قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیده وایتا چه صرف اللہ دے چه پیدا کی مخلوق و بیا بے جوند کی پس دمرگنا فانا توفکون تاسو کم پلو التکڑی شوید اللہ درم قل حل من شرکائکم من یهدی الالحق وایت شتا دستاسو پدی خدایانو کی دیکی وار سنگشتا کنا نزا سے بگشتی چه ہدایت کی دا حق طرف تا نو دی غلی شو قل اللہ یهدی للحق او آیا دا یو اللہ دے چاگی آغا حق تا ہدایت کی مخلوق تلار سموی ٹک دا پخپلنا پیغمبران را لیگی کتابونا نازلی دغه کل انسان لزل کی خبر آواچی واسطی دا ملک سرا دا سی الہام چی وطوی خو بس دا حق طرف تا ہدایت کی نو افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع نو اغا ذاتو چه ہدایت کی خلق تا دا حق لاری نو اغا دیر لائق دے چه دا اغا تابداری اکلیشی ان یتبع ان یعبد اغا دا عبادت لائق دے اما اللہ یهدی او که اغا مخلوق چه اغا پخپل لارتی نخطا شوی دا لا یهدی سمانا لا یهتدی چې دا غنه په خپل لار خطا شوی دا خبر نه دی چې سوته الله هدایت نه یې کړې نو په خپل لار نشي مونته تا ته وسوخې تور په رواني اما الله يهدي معنا يهتدي لازمي دي الا ان يهدا ها مگر کاغه ته هدایت وکړې شي نو الا بلارومې هغه الله ته محتاج دي الا ان يهدا مگر کاغه ته هدایت وکړې شي فما لكم كيف تحكمون نو دلیل سرشتے ای حجت لکم فما لکم دیوینا نو اللہ وی کیف تحکم فیصلہ سنگا کہے فیصلہ خوب دلیل کی او دلیل نشتنو سنگا فیصلہ کہے فما لکم بی دلیل فیصلہ کہے صدی تاسو لرس دلیل نو سنگا فیصلہ کہے بی دلیل دلیل ذکر شو عقلی نو سلاوی چې دې سره سدي حق پرسته خپل دلیل نو بیان کړ کنه دې چې په خپل دین کلک دین دې سره دلیل شته نو لاوی تش ځوان ګوره او ما یتبع اکثرهم الا ظنن ندی روان اکثر خلق په دنیا کې مگر په ګمان پسې ګمان په سبا باندې ګمانه پدې چې هاولې شفاعت نه اند الله دی به شفاعت کوي کنه پدې دا ګمان پیدا شوی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بشک ګمان فائدہ نه ورکی د حق په باب کې زرهم دا خود عقیدی مسلې ښا په قاعده کې ظن دلیل نه دی ظن او شک دا دلیل نه دی حق په مقابله کې هغه چې کوم ځای کې دلیل نه واخو فروع دی قبل دنه خطا شوا نو فکر او سوچو که چې په کوم طرف دی غالب ګمان راغ نو دا ستا قبله ده او باغی کې دلیل لے او با قائدو کی زون دلیل لگر دی ان اللہ علیم بما یفعلون بیشک اللہ پوئی گی پاکارنو چی دا مشرکان یہ کئی ترغیب قرآن تا وما کانا آز القرآن ان یفترہ من دون اللہ کدی پا قرآن اعتراض کئی چی دام دا زان نجور کردے زمون دیتا زون وے وستاز دا قرآن زون ندے چی زان نم جور کردے نا ندے دا قرآن دا سی کتاب چی جور کردے شی دا بنده دا لاسو بغیر دا اللہ نا من دون اللہ دا بلچا جور کردے بغیر دا اللہ نا بلزوگ دا سی جورو لشی ولیکن تصدیق اللذی بین یدیه لیکن دا قرآن تصدیق دے مبالغے اکڑا تصدیق کون کے دے مصدق وتوی خو د ډیر واغله د وجنه عین تصدیق وتوی داغي کتابونو چې مخکې د دنه دی او تفصیل الكتاب او د وضاحت کوي الله دا اصل کتاب چې لوح محفوظ دی لا ریب فی من رب العالمین نشتر شک په دې کې چې د رب د مخلوقات نه دی ځان نه جانې جوړ کړي ولیکن دا دې استدراک دی ادا په حروف ایجابو کې دی پر مشباب الفعل کې نه دی هغه لکن نه دی ښه نو بیا دې تصدیق سره څه جلوک دی ولې منسوب دی چې لکن نه نشو پیدا میشه د پاره د دن رستو کان راځي ښه سورې احزاب کې براشي ولکن رسول الله ولې منسوب دی ولیکن کانا و سرد کانا دلتا ہم داسی دی ولیکن کانا حکم ضمیر چی بدی کی قرآن تراجی دی اگر اسم شو او تصدیق خبر شو دا یو قیده دا کل صراحتن راشی چما کانا ابراہیم و یهودی ولا نصرانی ولیکن کانا حنیف و مسلم او کل پٹ راشی ام یقولو نفترا بلکی وای دا مشرکان چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم قل وتوایا فاتو بسوره مثله دا هډی راسانه دا راولې یو سوره په شان دی قرآن او یواز نه ودعو من استطعتم من دون الله راولې اسوک چې تاسو طاقت کیږي بغیر د الله نه ک جنات ک ملائکی ک هر سی په من دون الله چې وتویل شنو ک چې تاسو رښتینی یې نو جوړ کې کړه داسې تا بل نه نه داسې نه دا دروغ وای دا ځان نه جوړ شوی رضی ولی داسې وای الله وی دی زکړې نه ده نو بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمی بلکه دروغ جن یې کو هغه قران چې نه دې رسیدلی داغه مطلب ته نه دی پوه شوی داغه په مقصد باندې زدکړې نه دی ویلې نه دی څنګه دې سره حق دیو کنه نو زکه وی چې دا ځان نه جوړ شوی ولما یاتیم تاویلو او نه دراغلې دي تا عاقبت دې قران چې دې څه بیان یې کنه اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب الجنہ دغه تعویل لانه دراغل چې دا غراشی نو دیو بیا بالکل یقینو کی ایمان به عمره وړي خو څه فائدہ باندې کینو معنا کی مدارک بل کذبوا سمانا اسارعوا الی التکذیب بالقران فی بدیہۃ السماع چ څنګه واورې ده نو کفر ته منډکړه تکذیب ته منډکړه اسوچ نه کولم خبره کې سوچو کې کنه چې قران مخکې ویل ولا تکونو ولا کافرن به تلوار مکوا او کفر باندې سوچو فکر وکاول حدیث سوچو نکو سارع الى التکذیب بالقران فی بدیهۃ السماع پاول اورې دو سره قبل ان یف قهوه ځان په نو په وکړه ښا دا ولي دا سو کړو ای تقلیدن للآبای تا کافرونه یری د کنه دې قران ته راغلی وی چې ډانډی تنهسته وی چې ته کوم په لته لوي هغه راتلی شي تقلیدن للآبای ټول خبره دې روانه کړې ده خام ماجزان قران زدنه کو د قران په مطلب پوه نشو نو خپل مشران په شانتی وی چې نه نه دا قران ٹھیک نه دی د دې دا مطلب نه دی کذالک کذب الذین من قبلهم دغه سي دروژن کړي وا کسانو چې مخکې دینو پیغمبرانو د الله کتابونه دروژن کړي او فنظر وګوره کې بکانا کې وت الظالمین سرنګ شان جام د ظالمانو چل مو سره وکړه خاوس دی کې سوره ډلې جوړې شوې ومنهم من یؤمن به بعضی په دې خلقو کې د دې امت نه غوږ دی چې ایمان راوړي په قران باندې ومنهم من لا یؤمن به او بعضی په کې داسې چې هغه په یقین نه کوي وې دې کې هدایت نشته په قران سره اسلام نه کیږي دې سره جګړې جوړېږي وې ښا وربک علم بالمفسدین ورب ستاسو معلوم دی ښا ته د دې خبره پرې ده چې دی وې چ مونږه مصلحین یو ادیوی فساد جوړ یو شر جوړ نه نه رب ستاخه پوهه دې په فساد کوونکو باندې فساد هغه څوک کوي چې قران ور سره نشته تسلی وین کذبوک او کتا دروغ جن کوي فقل لی عملی ولکم عملکم نو وای وتا چې زما د پاره زما عمل دی او استاد لپاره استادو عمل دي تمام عمل تاسو له فائدہ نه کوي استادو عمل مال سه فائدہ نه راکوي سو مطلب براءت انتم بریئون مما اعملو تاسو به زاره دا غي عمل لا جزئ کوم اهو ټول شرک دي بدعت دي وانا بریئون مما تعملون او زه به زاره دا غي عمل لا چ تاسو یې کوي اهو ټول شرکیات دي او بدعت دي زاغه نه به زاره او زجس کوم الله تاسو له توفیق نه درکړي چې زما په شان ته عمل وکه دا خو تاسو کولی چې الله ولې توفیق ورکي نو دا هغه عمل په قران او سنتي زجر په اراز د قران سره بیا او دا سه په انکار د پیغمبر سره او منو مئ استمعون الیکم بعضی په دې کې تاسو وګ دی چې تا تغوګ دی او ته خوشاله چې زدي خو خوشو ایمان وراوړي کنه افا انت تسمع الصم نو ته به واوره خپل خبره کانو تا دا کانو دي اسم او سم جمع ده ولو کانو لا يعقلون اكون خو بیا هم غره ده دروغونه په اشاره ډیره خې خبرې کوي ښا ولې چې عقل خوې کنه نو ولو کانو لا يعقلون چې هم کونی هم لیونی اته باغه ته دعوت ورکې او پوکې همینو مې انظر ویلې که بازه هغه څوک دی چې ګوري تا ته نیغنی افان ته ته ذل عمیا ته بل اروخه دیلاندو تا خلو کان اولای بصرون تجدا شیخه عمیا خوې دې ته چې بصوارت پکې نشتا ولیکن بصوارت سکے بصیرت پکې نشتا کنی لاند هډیر خلک بوزي کپڑے په معلومي ګورا په ځان به بوتل وې ته مونږ لټوکه معلوم کا ناغو په لاس وو پیدا ښه کپڑا ده روغ باندې پیجند دا ته جلال کله لغي کیو افیزو کنه ناغ لاند خو پوي خو الچې بصیرت خو بکی کنه وې دلیل یې خذخه پیدا په سب دلیل ډیر خذ دلیل بصیرت توي ولو كانوا لا يبصرون اغي کې هغه بصیرت هم نشته دنو دا سه خلق د وته څنګه هدایت وکي چې الله محروم کړی دي دا تسلی ده چې بس دعوت ورکوا اپدی باندې ځان له تکلیف مور کوا چې غم کوي پریشانی کوي سوچ فکر کوي ټول شپه چې دې خلق ته وسنګ هدایت کوما دې دیل خو سچل پکار دی چې اول دی ګونه پاخو کو او رې ولو ایو تاسو نور سر څنګه باپ کو چې راځم کل کسو پیو هغه مونږ خلق ته زګه دا سدونه کو چې هدایت ته راغواړو دا هدایت ته دا لار ده الله قران کې دا ویلي دي. نو سوال پیدا شو چې دین الله غظاهری او باطنی هر ساغست دي نو زیاتې نه دي الله وینا ان الله لا یظلم الناس شیئا بیشک الله ظلم نکوي په خلق باندې زرهم ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دې خلقو په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دي چې الله ول ورکړي وسمره خسته قوتونه و ګناه سترګي او هغه دې په داسې ځای کې استعمال کړی چې په شیطانو کې په گمراهو کې نو دا خو دې په خپل ځان سره ظلم کړی دي الله یې ماته نواغست چې ما دې له درکړیو زما مانتم ضایع کو و یوم یحشرهم او یاد کچې الله را جمع کی دی لرا کلم یلبسو الا ساعتا من النار دی بدا سی چوی بچ مونږه دنیا کې یو رزم نه تیر کړی دا چا وی چې سلوخ کال او پنځوس کال تبوه چې دی وخت نو تیر کړی په دنیا کې مگر یو ساعت تر وځي یا دی وخت نو تیر کړی په قبر کې برزخ کې مگر یو ساعت تر وځي یتعارفون بینهم پی جنگلی بکی پخپل میند کے تر سو وقت خو بلکل نیوب الپی جنی نباسن خبری و بیا پخپل میند کے تعارفو پی جنگلی بکی خوا قد خسر اللذین کذبوا بلقاء اللہ یقنن زلیل شو توانیان شو آخلق چی دروغ جنکلی ملاقات دا اللہ چی قیامت تھی وما کانو محتدین او نشو دی ہدایت مندن کی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ تَسَلِّي کتد دی پا حق کی دا عذاب سوال کینو مکوا ولی سفیدہ پا کی نشتا نو کو خیو منگتا تا بازی اغا عذاب چی دی رو یا دی سروادکو نهم او نتوپینکا یا بوزو تال رمخ کی مخ کی چی تیو نوی نی ولی چی اغای وفات کا دنیا نے رخصت کن اغا اس نوی نی نا کنه اوس بسوی نی ورغه سره مقابله ده نورینک یا هوته جوان دین زبه تا ته خیمه لکه بدر کې زبه او کتا وفات کوم نبی اوی تاسو خیم بیا هوته نشیلی دی کنه ادي وسوموی نی مې دې تقابل نه سم مطلب شخه فیلینا مرجو مونږ له دې راتل دی ثم الله شهیدن علی ما یفعلون بیا الله خواه دی او پوځي پاکارونو چې دی کړی دی ولیکل امت الرسول او د هر امت لپاره پیغمبرو چې الله را لېګلو یو امت یې نه محروم کړي نو یو معنا د دنیا سره ده او بل آخرت سره اول فیضا جا رسولهم کله چې راغی دی تا پیغمبر د دی په دنیا کې اوی نمان انکار وکاو قضی بینهم بالقسط نو فیصله وکړې شو خو په انصاف سره کانی پیراله چلو شوم لا ظلمون او دې سره ظلم نه دي شوی سزا ول الله ورکو خپل عمل کنه مدایو معنا د مداری کوئی یبعثو الیہم رسول وو چې دې تراولې کېل شو صلا لِيُنَبِّهَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ چې خبرې کې توحید نه پیغمبران خو صرف دی لراغلي چې خلق د توحید نه خبر کې او دی اسوي ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام وې دی لراغلي او تشدا کلمه وې خبر نه چې سره راغلي او يدعوهم الى دين الحق دی لراغلي اته معنا کله چې راشي هغه پیغمبر د دې په قیامت کې قضیه بینهم بالقسط فیصله وکړي چې دې په میان کې په انصاف سره ځکا هغه په گواهی وکړي کنه الله فیصله وکړي او دې سره ظلم نشي کوي ويقولون وايدي په انکار د قیامت کې زجر په انکار د قیامت سره متا ذل وعدو کله وی قیامت ان کنتم صادقین کتا سرشتینی اے مومنانو او پیغمبرم پکې دې قل املک لنفسي نفعا ولا ضرا ولا نفعا ويوتا زه نه مالک مانو سره تپوس کوي د خپل ځان اختیار را سره نشته نه د ضرر لري کولو او نه د فائدې حاصلولو ما سره نشته اختیارات ګور عرب کې چراغلی او نل تکي نفعا مخ کې کړو ذکر آغاز نعمتونو زیو حل تا بیان دا نعمتونو فا. او دلتا خود عذاب بیان دے چه متا هذا الوعدو قیامت تا پس کی نظر رانی مخ کی کن نیم مالک تا زان دا پار چه ضرر لری کما فیدا حاصل کم الا ما شاء اللہ هم اگر اغا کار کی چه دا اللہ خو خشیم مدارکوی استثناؤن منقطعن دا الا پا خپل معنی ندے اے لیکن ما شاء الله من ذلك کائن لیکن خبر دادا چې دا الله څخه خوخی نه بکیږي نو زما اختیار نشته دی کدا غ نفع خوخی او کدا غ ضرر خوخی بس لكل امه اجل هر امه د پاره یو وخت مقرر دی نیټه دا اذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه دی فلا استاخرون ساعتا رستو بنش یو ساعتم ولا استقدمون انا مخ کی کیگی درات لو نا مخ کی نکی د امت نه هر بنده عمرات ته یواز امت نه بلک ریو یو تن ته امت ویلی قل ارای تو من تاکم عذاب و بیاتن او نهارن هو یو تا چه خلق خبر را کے کرایشت استاد عبد الله د شپی یا دروازه ما زا یستعجل منه المجرمون یو معنا سده اغا سبب د خلاصی ما زا د خلاصی سبب سده چې تلوار بو کې هغه ته مجرمان چې څوک به شفاعت وکي کنه مال دولت به ورکي کنه جړاو فریاد بو کې اخر په سبا سړی ځان خلاصي قیامت کې مازه استاجلو کوم یو سبب دی چې تلوار وو کې پاغي باندې مجرمان خلق اس سے نشته سبب د خلاصي ښه اځه معنا د خو ډیره بعید ده مازه استاجلو کوم عذاب دی چې مجرمان وو چې دا زمون خوخه رامنډه وکي ښه او کوم عذاب دی چې تلوار وو پاغي مجرمان خلق وو دا خوخه شي نه دی اسم اذا ما وقع امنتم به چې قیامت شندي به داسې خې ایمان راوړي چې او دا چې غوي وي چې امننا همغه ارسو منو قیامت منو سمعنا وابصرنا ارسم الله به ته وي چې اصل کې کلام داسې دی اذا ما وقع ثم امنتم به چې واقعا شنو سې ایمان راوړي او په کلام کې چې مقصود دی نو هغه محققیږي همیشه د پاره او مقصود په دې کلام کې استبعاد دی چې دا خو ډیره بعیده دا دوره تاخیر تاسو که دوره تاخیر سو کوي اسمم ہے دمر رستو اذا ما وقع کل چې عذاب در باندې واقعیا شو نو امنتم به تاسو ایمان راوړو دمر رستو آل انا وسوسو وقد كنتم بي تستعجلون او تاسو په دې تلوار کوونکی تاسو نوې چې متا ځلوادو متا ځلوادو نو ایمان راوړي اوس نه قبلي ایمان ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویل شاکسان تا چې ظلم کړی دي کفر او شرک کړی دي ذوقوا عذاب الخلد اوسکه عذاب همیشه هل تجزون الا بما كنتم تكسبون تاسو له سزا نشی در کوله مگر جسوم کړی دی ښا که تاسو چې موږ سره زیاتې او شمو خډیر معزز خلقو امون ډیر نازک او نیازبین خلقو اپرې خمو کې لوی شوی یو امون سره داس زیاتې کیږي الله وینا هي زیاتې هل تجزون بس تاسو کړی دی د خپل لاس میوه خورې نو ويستنبئونك او داخل اخستان ازان خبریم دی لا ندی خبر خواه ورچ دی لا کم دی پرات دی ازان خبریستان چی احق نهو تو چی دا بیا بیا دا قامت نم اخلن دا رشتیا دی جوڑی چی بیا بیا وی چی قیامت بشی احق نهو دا رشتیا دی قل ای و ربی دا یو زیر چی اللہ پیغمبر توی سوگن پیو تو کا ادو زیر برست راشی هو ایو ته چې او قسم مې په خپل رب باندې نو له حق چې دا قیامت رښتیا ده تاسو پکې شک کوئ ومان تم ممعجزین په تاسو چې سپتمې نو هغه کار نه کیږي ها چې موږ به شفاعه وګورم به بزرګان وګورم نه تاسو خلاصي دن کی د الله د عذاب نه ولي په شفاعت نه خلاصيږي پا جڑاو فریاد نخلاصیگی نوی چی پا دولتم نخلاصیگی سنگا ولو ان لکل نفس ظلمت بالفرض کشی ده هر غار نفس ده پارا چی شرک اکڑده قرطبی وی اشرکت و کفرت ظلمت مانا که ورد ظلم چی ذکر شیخا نمرات تینا شرکی کده ده پارا سشی ما فی الارد چی زمکا کسی دی لفتدت بهی ا دې ویزه فیدیه ورکوم دنیا کې مې فیدیه نه دا ورکړې سرسایه مې نه دا ورکړې سرسایه ورکوم سرسایه سمانه د سر سورې نو وګور دا وخت نه دی کأن لفتدت به او دا نفس یې ورکی قربان کی د خپل ځان نه مونږ ویلې چې ګور بیا د جواب پته مې ښه جواب سورته مائده کې راغلو چې لن تقبل نشي قبلې دا کنه ښه کړې دا ښه نشي قبلې دا واسرن الندامت او دی په ټیخ په ملامتیا خوشته پټول شي یو دا معنا ده د ازداد او نریزو معنیین دي اثر په معنا ده پټول مرادي او د ښکار کول مرادي دی په ډیر ځان پټ پټ کوي خوشته او پټيږي هر څوک به ویني پټي با په ملامتیا چې څوک را پورې و نه خاندي لمار او العذاب کله چې ویني عذاب ایا دار چې ښکار کوي با یو تو مينت کوي بل تو مينت کوي وقضیه بینهم بالقسط فیصله وشي د دې په مین کې په انصاف سره او هم لا ظلمون او دې سره با زره ظلم نشي کېده الا خبردار د دریم باب اخري ځکه توحید معات کوي خبردار ان لله ما في السماوات والارض بشک خاص د الله دی غره د کینه د چرته د قطب سشتانه بګی د غوث سشتانه بګی د پیر سشتانه خاص د الله دی اوس چې باسمان نو کې پزمکو کې دی الا ان وعد الله حق څنګه چې توحید رښتیا دی دغه سی وعده د الله رښتیا ده د قیامت ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي هو یحیی و یمیتو اغا اللہ دے چه مرگ و جوند آغا پلاس کری سوک جوندی کئی اسوک مڑکی گاڑی روان دے ویلی ترجعون او دے اللہ تبتا سوا پس کریشن سلورم باب او اغی کی ترغیب قرآن تا رد شرک فعلی او بیا نفی د علم غیب د انبیاء پیغمبر ناو د صحابو ټول او شان ذکر کوي داغي او بیا رد کوي په دې شفاعاو باندې یا ایو الناس ای خلقو قد جاتکم موعظه من ربکم یقینا راغ تاسو ته یو عظیم الشان وعظ در رب تاسو نه د یو صفته موعظه وعظ سل کې منع طويل شي دا قران تاسو غره د ډیرو خبرو نه منې کوي ښا قران هم منې کوي د شرک نه د حرام نه د فسق نه او د سرکشه نه وشفاء لما في الصدور او دا علاج دی دا هغه مرزونو خاص کر چې په سینو کې دي هغه علاج بل ځای نشته ګوره ښا صرف قران علاج دی جوس دے علاج نکی نامرض بسنگا خشی اخو با نورم زیادی گی وزاد اوم اللہ مرض وابت جوڑ شی نکا دې دویم صفت د شفاون وهدن او هدایت ته په دنیا کې رڼا ده د تیارینه په بچي ورحمت او رحمت ته په آخرت کې خاص د مؤمنانو لپاره. امام رازی رحمت الله علیه وی چې څلور صفاتونه څنګه په ترتیب سره ذکر کړو، موعظه دا معنا شو چې ځان پاک کا د ګناهونو نه د جرمونو نه ځان پاک کا، ظاهری پاکوالی ښه نو شفاء لما فی الصدور، بیا د سینې علاج مو کا کنه چې ځان دې پاک ظاهری لا صح په دې برابر شو او خراس کاک دې سم شو از جیب خبر هر څه برابر شو شرک نه پاک شو نو شفاء لما فی الصدور را شو عقیده صحیح کا په قران باندې چې ظاهر او باطن دې پاک شو نو وحدن هدایت به خامخارز هدایت به پخپل راز تو لمزه وحدن هدایت برازی چې دا حاصل شي نو رحمتون د الله رحمت تلار کولاو شوي دې ترتیب دې پکې او دا که سوي ظاهریوم ترتیب دې چې اول سړی ځان پاک کی صفا کی او صابون باندې نبی اجامی واغن دی خیستا و شفاء لما فی الصدور دا ترتیب دی. نو سلور صفتونه دا قرآن ذکر کلو نو اس ترغیب ورکی قل هو ایوتا بفضل اللہ و برحمته، خاص دا اللہ پا فضل سرا چی قرآن دی او دا اللہ پا رحمت سرا چی اسلام دی، و بذالک فلیفرحو پا دی نعمتنو دی خلق خوشحالیو کیم اغی پا دی خوشحالی کی اغی پا سو خوشحالی کی پا روپو پا شرپو پا مالونو پا دی نالاوی دغاسی هو خیرم من ما اجمعون، دا قرآن او دا اسلام ډیر بهتر دی دا غینا چې دا خلق را جمع کی شپار وز لگیا دی را جمع کول کی. قال ابو عبیدہ و ابن عباس فضل الله القرآن ورحمته الإسلام او کلام کې ډېر حصر کړی دی ولی یاری مجروری دوالو کې مقدم کړي بفضل الله برحمته او بذالک فلیفرحو فیلکم زیرا وړه دومره ورستو نو دیو جن وی کلام کې تکرار پیدا شخه چې فلیفرحو بذالک فلیفرحو بذالک یو جمله پرې خو ده او یو یې راوړل ځکه دا پاغي دلیل دی نو ښه جمله مخ کې فلیفرحو بذلک فلیفرحو بذلک خامخا دې په قران خوشحالي وکي په دې خوشحالي وکي د مسلمانانو دا خوشحالي ده ښه چری پته مې چې ماشوم قران دې کړه دې او دا سامان نو له تیاری کنه وی ختم بېو دیر درن ختم بکو او ایمونگه ککو کنکو خودیوی چی مال ودا سی ختم نکوی چی چی مٹی آئی دی گناو پاکی پخوای خوا نو پا دی چی ارسو مرا خرچو شی او تاوانو شی اندا تاوان نده مسلمانان خوشحالی شی او دا اللہ کتاب ده ولی هو خیر من ما اجمعون دا خلق چی لگیا ده کنا اسو تا کامیابی وی کنا نو اللہ وی غیث چه نده دا بہتر شی زکا دے دے انسان نا پیوزے کنل رکی گی دے بتر جنت پوری ورسری وفادار دے کنخا رد شرک فعلی قل ارائیتم وایا خبر راکے ما انزل اللہ لکم من رزق حقا چا اللہ تاسل نازل کردے در رزقنا نازل کردے ان نعمت نسبت یې ځکه نعمت لوی دی نعمت چې لوی نو انزله راوړي د زمکه نه پیدا کیږي خو الله وی نه حلال پاک رزق فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو به کې خپل تصرف ولي کوي وګر زوی تاسو د دینه سه حرام او سه حلال ورب حیراو صاحب او دام پکې جوړ کړو شکرانه او نظرانه او دام پکې جوړ کړو چې د بر امام واګانی دا وګرځي په پینډې کې حدیث تاسو سوینا ننوم صاحبش تک نه دی خلق خدا سي منل دا ولیم حرام کړ دا خو الله پاک پیدا کړیو د خوراک د پاره او تاسو به کې تقسیم وکړ سه حرام او سه حلال قل وایو تعالی الله اذن لكم دا تعالی اجازه کړی ام علی الله تبترون ننا بلکې په الله باندې دروغ جوړوي چې څوک یو شیتا حلال وي او هغه حرام دې په الله دروغ جوړ کړو ولې حلال او حرام خداغه کار دی کنه او چې تا او ته وینو دا دې مطلب دی چې دا الله حلال کړی دی سو دا عبد الله شاه غازی دا چاولو ها تی چې خوري او گاونډیانو له ورکه ثوابونه ګټي نه خو حرام دی قران غزل وته حرام ویلی دی چې ما او هل بی لغیر الله وما او هل بی لغیر الله وما ذبح حالا نسب دا څومره دی نو حرام دی حلال کړو چې وی دی کیسه چللې نو الله اجازه کړې دي او یا تاسو په الله باندې دروغ جوړوي دې صورت کې ډېر ذکر شو تفترون تفترون سمانا شرک ټول افتراء په الله دروغ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه نو څه ګمان دې دا کسانو چې جوړي په الله باندې دروغ او توبه نو باسي يوم القيامه د قیامت ورځې په حق کې څه ګمان دي صدق اخلاصي سبب در سرهشته ستاسو اخلاصي خو نشته کنه څه ګمان دي ست الله وي چې قیامت کې په سبب باندې اخلاصي ان الله لذو فضل على الناس بشکا چې الله ډیر لوی فضل او احسان کوي په خلق باندې چې دنیا کې وته سنوي کني د قانون تقاضا خدا ده چې دلته کې هغه شرکی او نسی عذاب ولا ور کوي خدا الله قانون نه فضل لیکنه ښه زما خبره او سره د الله فضل لیکنه ځکه دنیا کې وته سنوي ولیکن اکثر هم لای شکرون لیکن اکثر خلق د الله د دین نعمت شکریا نه ادا کوي چې څومره مهلت یې ولا ور کړی دی وقوک